NPO Radio 1. Erik Arends. Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de samenleving zonder vrijwilligers volledig in de soep loopt. Maar krijgen deze duizenden onbetaalde krachten wel genoeg waardering en middelen om hun onmisbare werk goed te doen? We spreken hierover onder andere met oud-minister Jet Bussemaker. Zij is nu voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En we komen terug op een zaak van oud-spion Hans van der Ven, die ruim 2 jaar geleden onder verdachte omstandigheden dood in bad werd aangetroffen. We hebben nieuws over deze geruchtmakende kwestie. Dit alles zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Casper Meijer. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn het terrein van Eindhoven Airport opgekomen, waar vliegtuigen opstijgen en landen. De demonstranten knipten een gat in een hek en klommen er doorheen. Ze zitten op een grasveld bij het terrein van de privéjets. De politie en marechaussee voorkomen dat de betogers verder het terrein oplopen. Vanwege de aangekondigde actie had Eindhoven Airport eerder al enkele vluchten geschrapt. De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met Duitsland over de toekomst van brandstofauto's. Brussel wil dat vanaf 2035 alleen maar nieuwe elektrische auto's verkocht mogen worden. Maar Duitsland wil ook dat zogenoemde e-fuel modellen geleverd mogen worden. Dat zijn auto's die niet op benzine of diesel rijden, maar op synthetische brandstoffen als waterstof en koolstof. Als compromis mogen er na 2035 nog wel auto's met een verbrandingsmotor worden verkocht, mits ze alleen op CO2-neutrale brandstoffen kunnen rijden. Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding gisteravond in IJmuiden was een vrouw van 67. Ze liep met haar hond langs de weg toen ze werden geraakt door een auto. De vrouw en de hond overleden ter plekke. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door. Later meldden 3 mannen van tussen de 18 en 22 zich bij de politie. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen door een tornado en zware stormen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog op. De tornado raasde gisteravond door een gebied van zo'n 160 kilometer lang en richtte een spoor van vernieling aan. Het dorp Rolling Fork met zo'n 2000 inwoners is volgens ooggetuigen verwoest. Van veel huizen is niets meer over. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. En tienduizenden mensen in Mississippi zitten zonder stroom. Het weer, de zon breekt soms door, maar er zijn ook buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten, vooral langs de kust. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen ook af en toe regen en wat frisser met een graad of 8. En wat is er allemaal aan de hand op de weg bij Wijnand Zwaan van de ANWB? Er wordt op sommige plaatsen aan de weg gewerkt en dat is te merken. Bij Amsterdam is de A9 dicht richting Alkmaar, tussen knooppunt Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 vanuit Utrecht tussen Apkoude en knooppunt Amstel. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Aansluitend op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer. 8 kilometer richting Den Haag met daar een kwartier vertraging. Verder wordt gewerkt aan de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de Heinenoordtunnel. Die weg is dicht. Omrijders staan daardoor in de rij op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. De vertraging is een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Heerlen is een ongeluk gebeurd bij Heerlen-Noord. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A79. Ster. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. 3 keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten, concertgebouw.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Dag vrienden van de onderzoeksjournalistiek, welkom bij Argos. Ruim 2 jaar geleden trof de politie oud-spion Hans van der Ven aan... onder verdachte omstandigheden, dood in bad. Er schalde luide muziek door de badkamer... en een vrouw probeerde door de achterdeur te ontsnappen. Wij hebben straks nieuws over deze vreemde zaak... en dat heeft onder meer te maken met verdwenen foto's. Maar eerst iets anders. Duizenden mensen zetten zich elke week in als mantelzorger voor hun familie, vrienden en buren. Door vergrijzing en personeelstekorten worden we steeds afhankelijker van deze informele zorg. Maar nu lopen ook de mensen die zich belangeloos het vuur uit de sloffen lopen voor hun naasten tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Wat kunnen we doen om hen beter in staat te stellen om voor een ander te zorgen? Daarover praat ik straks met oud-minister Jet Bussemaker. Zij is sinds 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En met Bushra Dibi van de Stichting Krachtwijken. Maar eerst gaan we luisteren naar de reportage van onze verslaggever Saskia Adriaans. Die een tijdje meeliep bij Hulp in de Buurt. Dat is een vrijwilligersinitiatief in Amsterdam Slotervaart. Of, zoals Saskia ze noemt, de Dames van Slotervaart. Goedemorgen, Fatima. Ik spreek met Nabila, Hulp in de Buurt, Amsterdam Slotervaart. Ik heb hier meneer Ahmed Wali bij ons. En die heeft een aantal betalingen die hij moet doen... en een aangiftebrief van de politie. Want zijn kentekenbewijs is gestolen. En die mensen hebben daarmee getankt. We hebben vorige week contact gehad over de familie Erochti. En ik vroeg me even af of jullie nog advies hebben. Want de woning staat vol met schimmel. Maar goed, mevrouw woont met 4 kinderen in huis. En waarvan 2 met astma. En die hebben ontzettend last van de situatie. De ochtend is nog maar net begonnen. Maar de vrijwilligers hier bij Hulp in de Buurt in Amsterdam Slotervaart... zijn al druk bezig met meerdere wijkbewoners. Van een meneer met aanmaning en boetes... tot een bewoner met schimmel in haar huis... Van wijkbewoners met ongeopende post of vragen over hun administratie... tot een Iraanse dame die is weggelopen bij haar man... en geen plek heeft om naartoe te gaan. Rahe, kun je heel even kort vertellen? Je bent nu met iemand Farsi of Persisch aan het praten. Ja, zij heeft een hulp nodig. Ze is gescheiden. Dus zij heeft nergens naartoe te gaan. Ik ga haar helpen even opvang voor haar regelen. En dan kijken hoe kunnen wij gewoon voor haar verder haar helpen. Ze heeft geen woning ook nu? Nee, maar zij is nog niet gescheiden. Dus zij heeft geen woning, geen kamer. Dus zij moet gewoon ergens slapen. Dus. Ze is weggegaan bij haar man? Ja, ja. Het is een huisgeweld. Dus ze wil niet daar blijven. Het is een beetje... of geestelijk, zeg maar, geweld. Beetje. Zij is geestelijk een beetje op. Dus zij wil ergens anders wonen. Ze is iets vergeten, volgens mij. Ze kijkt in de portemonnee. Ja. Dus in die verblijfsvergunning kan ze niet terugvinden, kan ze niet vinden. Moet even dit... even kijken. Dit verhaal is triest, maar hoopvol. Dit verhaal laat de kwetsbaarheid van mensen zien, maar vooral hun kracht. Dit verhaal gaat niet over zelfredzaamheid, maar over samenredzaamheid. Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving... mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Hier horen we de koning in 2013 spreken over hoe de verzorgingsstaat langzaam verandert in een participatiesamenleving. Een samenleving waarin de overheid een stapje terug doet en verwacht dat burgers naar elkaar omkijken en zo zichzelf redden. Precies zoals onze premier het graag ziet. Maar het betekent wel een cultuurverandering. Een heel fundamentele cultuurverandering. Het betekent namelijk dat de overheid zal vragen aan mensen om meer dingen ook zelf te organiseren. Het zou mooi zijn als iedereen het zelf redt, denk ik dan. Als je de taal machtig bent, familie en vrienden en dus een netwerk hebt, dan lukt dat vast. Maar in mijn werk kom ik zo vaak mensen tegen die vastlopen in bureaucratie en regels. Problemen die zich opstapelen omdat ze niet direct worden aangepakt. Eenzaamheid die op de loer ligt door het ontbreken van een sociaal vangnet. Niet iedereen past dus automatisch in die zogenoemde participatiesamenleving. En had u zelf ook al geprobeerd te bellen, meneer? Nee, ik heb niet gebeld. Nee. Is dat ook waarom u hier komt? Wanneer ik bel, misschien vertrouwen mij niet veel. Ja, denkt u dat? Ja, ik denk zo. Nou, wie weet lukt het Nabila. Ja. Gelukkig bestaan er in ons land heel veel initiatieven waar vrijwilligers onbezoldigd klaarstaan voor hun wijkbewoners. Zoals hier dus, bij Hulp in de Buurt, in Amsterdam Nieuw-West. Voor deze opnames was ik al een paar keer langs geweest. En ik was direct onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers Nabila, Raha, stagiaire Nazira en hun coördinator Marita. Ik noem ze de dames van Slotenvaart. Het valt me op dat jullie echt de tijd nemen voor mensen. Hè? Thee, koffie, er liggen koekjes. Ja, het heeft ook iets heel gemoedelijks. Ja, we doen het uit onze hart. Het is niet hier in een instantie dat gaan we gewoon zeggen, oh nee, hebben wij geen regels. Dat doen wij gewoon voor mensen voor mensen. Je hoort hier Raha, een krachtige vrouw van begin 40. Prachtig opgemaakt, lange haren. Haar naam betekent trouwens vrijheid. We hadden alles in Iran, behalve vrijheid. Maar ik waardeer de vrijheid van Nederland. Dus. Ze is gescheiden van haar man en een alleenstaande moeder van een dochter van 9. Ik heb geen familie, dus ik heb niks te doen. Ik heb een dochter, dus moet ik maar die extra tijden gewoon iets doen. En voor mijn taal is goed met mensen in contact te gaan en voor hun een e-mail schrijven, dan doe ik voor hun. 10 jaar geleden kwam Raha voor haar Iraanse man naar Nederland. Ze wil er niet veel over kwijt, maar ze vertelt me dat het getrouwde huisvrouwenbestaan in Nederland niks voor haar was. In Iran ging ze naar de universiteit en werkte ze in de marketing. Na haar scheiding besloot ze aan de slag te gaan als vrijwilliger. Maar nu voel ik me echt goed. Zit ik goed in mijn vel. Je hebt echt veel meegemaakt. Heel veel meegemaakt. En dan denk je niet dat de mensen die hier komen dat ook soort van onbewust ook meekrijgen of voelen? Dat het ook helpt? Ja, die sympathie, weet je, die meeleven. Dan willen ze graag weer terugkomen. Heb jij zelf dan wel hulp gehad? Nee, ik heb zelf alles gedaan, alleen. Echt? Van niemand, nee. Dat zou ook een moeilijke weg zijn geweest. Ja, heel moeilijk. Daarom wil ik met die soort mensen, die soort vrouwen helpen. En is wat dat betreft het voor migranten nog wat moeilijker soms in deze ingewikkelde samenleving? Omdat ja, het netwerk ook kleiner is. Vooral als je geen Nederlandse taal beheerst of weet. Hoe heb jij dat gedaan? Ja, dat heb ik via YouTube. En een klein Nijntje op Zandkastellandzee. Zo heb je Nederlands geleerd? Ja, ik heb vaak naar tv gekeken, veel luisteren. Heeft Bona al contact met je opgenomen? Nee, niet. Een paar keer. Okay. Wijkbewoner Latifa klopte vorige week wanhopig aan bij Hulp in de Buurt. Zelf heeft ze al gebeld en gemaild met de woningcorporatie, omdat ze zich grote zorgen maakt over de schimmel in haar huis. Maar ze krijgt nergens gehoor. Ze laat me de foto's zien. Waar is dit? Is het de keuken? Dat is de slaapkamer. Dat is de slaapkamer van kinderen. De hele muur, allemaal zwart. Allemaal zwart. De gordijn is allemaal vol met schimmel. Oh, dat is inderdaad heel veel schimmel. Kijk eens hier, mijn dochter met opgezwollen ogen. En wat kunnen jullie voor haar doen? Ja, nou, vorige week kwam zij binnen met het verhaal en liet ons foto's zien. Nou, we waren eigenlijk best wel geschrokken, want het zag er heel erg uit. Maar ook gewoon dat ze vertelde dat haar dochter niet naar school kan. En dat heeft wel te maken met de gezondheid van haar kind. Nou, ik ben toen eigenlijk met haar gelijk meegelopen naar de wooncorporatie. En hebben we even de foto's laten zien. En zij is al een maand bezig dat een opzichter bij haar thuis komt, maar het lijkt alsof ze haar niet serieus nemen. Sachera Nazira werkt al een jaar voor Hulp in de Buurt. Ondertussen ga ik even apart zitten met Marita. Zij is de enige betaalde kracht en coördinator van de vrijwilligers. Het wordt me al snel duidelijk dat ze meebelt en net zo betrokken is. Hoe belangrijk is informele zorg? Ja, wij zien dat het belangrijk is dat mensen toch nog niet de weg weten te vinden naar de formele instanties. En het ook heel erg prettig vinden om in de buurt ergens binnen te lopen en eigenlijk low-key even na te gaan van om hulp te zoeken. En niet gelijk bij een formele instantie binnen te lopen waar je al je papieren moet laten zien. Wat is het grootste verschil tussen wat de vrijwilligers hier doen en de wijkteams? Ik denk dat wij veel meer tijd hebben voor de bewoners. We nemen de tijd, vragen, wil je een kopje koffie, wil je een kopje thee? En ze hebben echt doorzettingsvermogen. Ook vanuit eigen ervaring. Ze hebben zelf veel meegemaakt. En dat maakte ook dat ze zich echt willen inzetten. En als het niet rechtsom gaat, dan maar linksom. Ja. Van jullie. Goed dat u belt, samen met meneer. Ja. Wat u daarvan mag doen, is het proces van banen ons opsturen. Oké. Aan de hand daarvan kunnen we nakijken wat voor die kwijtgescholden kan worden. Oké. Mensen wonen hier met sociaal-economische achterstand ten opzichte van andere Amsterdammers in de stad. Hoge werkloosheid, veel kinderen die opgroeien in armoede. En veel mensen toch ook wel in de bijstand. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen hier hulp in de buurt weten te vinden. Omdat niet iedereen weet ook waar ze recht op hebben. Dus wanneer je in de bijstand zit, heb je recht op veel aanvullingen. Die mensen niet altijd weten te vinden. Zoals je kinderen naar sportschool sturen, wat betaald wordt. Allemaal dingen om prettig op te groeien. En daar helpen wij bij. Na deze eerste ochtend loop ik nog een rondje door de wijk. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hier nog maar 150 jaar geleden bijna geen mensen woonden. Sloten was een boerendorp waar men turf stak en landbouw bedreef. Nu zijn er vooral hoge flatgebouwen en wonen hier meer dan 36.000 inwoners. Van wie de helft met een niet-westerse migratieachtergrond. Er wonen hier veel gezinnen en het aantal uitkeringen is hoog. De volgende dag ga ik weer langs. De Iraanse vrouw die weg is bij haar man en geen plek had om te slapen, bleef een nacht in mijn hoofd zitten. Ik hoop dat ze haar verblijfspapieren heeft kunnen vinden. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Saskia. Welkom. Ben je alleen vandaag? Ja, alle mijn collega's zijn ziek. Had je nog iets gehoord van de Iraanse dame die gisteren langskwam? Ja, ze heeft die verblijfsvergunning teruggevonden. Ze heeft me geappt. Wat een opluchting. Ja, zo. Ik ben blij voor haar, hoor. Die verblijfsvergunning is wel belangrijk om die alle procedure even aanpakken. Ja, ik heb wel een afspraak voor haar gemaakt bij de dakloze. Eerst moet ze een screening hebben. En daarna krijgt ze een soort winteropvang. Ze heeft die recht op. En dan over 10 dagen, dan hoort ze, wat gaan ze voor haar doen. Voor Raha is het niet de eerste keer dat ze een Iraanse vrouw helpt met haar scheiding en woning. Want inmiddels weten meer vrouwen met een hulpvraag Raha te vinden. Goedemorgen. Hoe is ie? Goed. Ja, mooi. Ja. Toch? Ja. Zoals Mushkan, die nu net binnenkomt lopen. Ze omhelst Raha alsof het een dikke vriendin van haar is. Ze zouden zussen kunnen zijn. Maar ze hebben een andere band. Een jaar geleden stapte de 52-jarige Moeskan totaal radeloos binnen bij Hulp in de Buurt. Ik was gek. Echt. Wat bedoel je? Ik was niet goed. Ik had een probleem met geestelijk, met mijn mind. En ik was echt niet goed. Ze is geestelijk op. Ze was geestelijk op, dus was ze raar. Toen ze naar binnen liep, was ze gestrest. Zij zocht op een hulp. Zij had nergens naartoe te gaan. Want wat was er aan de hand? Zij was gescheiden. Maar ze kon niet een woning voor zichzelf vinden. Dan ze moest gewoon urgentie aanvragen. Dus ze wist niet de weg. Moeskan was net als Raha voor haar Iraanse man naar Nederland gekomen. Ze wil het geen gearrangeerd huwelijk noemen, maar het was ook niet uit liefde, vertelt ze. Moeskan was heel ongelukkig in haar huwelijk. Als je alleen hier bent, dan voel je alles. Dan komt alles voor. Bijvoorbeeld, in Iran hebben wij familie. Dus gaan we meestal met onze familie bezig zijn. Met onze zussen en naar buiten. Ja. Alles met onze familie doen. Dan vergeten wij die huwelijk of die samen te zijn. Maar wel als je hier alleen, voor haar alleen bent, dan komt alles voor. Ja. Dan ben je afhankelijker van je huwelijk. Ja, klopt dat. Ja, en dan ineens is het van, wie heb ik naast me? Ja, klopt dat. Een jaar lang sleepte Raha haar landgenoot overal doorheen. Moeskan sliep haar op de bank, helde bij haar uit. En inmiddels werkt Moeskan ook als vrijwilliger in het buurthuis. Ze kookt regelmatig voor wijkbewoners. Onlangs kreeg ze echt goed nieuws. Ze heeft een urgentieverklaring voor een woning gekregen. Ik ben blij. Oh. Echt blij. Wat dan? Ja. Is huis, dan binnenkort krijgt ze huis. Eigen huis. Dus. Je straalt? Ja, nu straalt. Ja. Wordt het waar? Dus je hebt dit jaar heel veel bereikt. Eigenlijk. Ja. Heel veel. Ja. Ik zei het al, dit is een triest verhaal, maar vooral ook hoopvol en krachtig. Samen met Raha ga ik nog even door hun systeem. Want ik ben benieuwd hoeveel wijkbewoners hier nou eigenlijk binnenlopen met een hulpvraag. Vanaf 4 januari 2022 tot 24 januari 2023 zijn er 253 keer zijn er mensen binnengelopen. Ja. Best wel veel. Ja. Voor ons. Oh, telefoon. Ja, dat is mijn zus. Die woont in Iran? Ja, die allemaal wonen in Iran. Oh, die belt gewoon af en toe? Af en toe. Elke moment. Echt? Ja? Ja, ze missen mij, toch? Het is weer een dag later. Vrijdagochtend 9 uur. Ik zit in de auto bij Raha en die Iraanse dame. Ze zijn op weg naar de GGD voor aanmelding bij de winteropvang. Heeft u nog metalen op zak, telefoon of sleutels, kleingeld, portemonnees? Nee, sleutel. Mag je rechts op tafel leggen en dan mag je even door de poort lopen als het is. Strenge bewaking. Ja, dat is nodig helaas. Oh. We nemen plaats in de wachtruimte. Maar ik word vriendelijk verzocht om geen opnames te maken. En als de dames na een half uurtje worden binnengeroepen voor een gesprek, mag ik niet mee. Dus ik wacht buiten op ze in de auto van Raha. Ah, daar komen ze aan. Oké. Hey. Hey. Zo, duurde even. Niemand kwam? Nee hoor, nee. Okay. Ik heb goed op je auto gelet. Oh, dank je wel, Aline. Ik ga achterin. Ik heb mijn uitkering voor haar aangevraagd. En adres? Dan gaat weer een dinsdag terugkomen. En? Is er ook een plek op de opvang? Nee. Ze gaat dan gewoon deze weekend bij mij blijven. In mijn huis. Oh. Ja, ze heeft nergens naartoe te gaan. Dus kan ik met haar uit. Ze heeft geen geld. Nee. De Iraanse dame kan niet direct terecht bij de daklozenopvang. Daarom mag ze 2 nachtjes bij Raha logeren. Terug in het buurthuis hebben we het er verder over. Ga je niet heel erg je eigen grenzen over als je een vrouw ook echt in huis neemt? Want in die zin is dit natuurlijk ook gewoon werk. Nee, ik werk vrijwilliger. Dus het is mij gewoon is mijn grens over. Van mijn vrijwilliger of ik heb grens over. Dus zou ik nooit een vrijwilliger zijn als ik zo'n hart niet heb om iemand in mijn huis voor 2 nachtjes te hebben. Dus ik ben vrijwilliger. En Marita, is dat iets wat jij dan soort van goedkeurt? Of wat? Nee, je weet het. Ze gaan niet akkoord geven. Dan hadden wij ook een zo... Is niet de eerste keer dat ik een iemand in mijn huis heb. Marita is nu op de achtergrond een beetje aan het lachen. Ja. Wat, nee, ja, goed. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een rare keuze. En het kan niet, maar ja... Aan de andere kant... Je gaat het er niet verbieden. Ik ga het er niet verbieden. En ik snap ook dat op een gegeven moment ontstaat er ook een band. En... Ik heb wel gedaan. Ja. Dus... Maar je hebt ook een dochter, je hebt ook een leven. Ja, mijn dochter, ja. Maar die, ze gaat ook leren dat mensen... Dan gaat ze ook van alles leren. Zo. Het is een leven. Iedereen moet elkaar helpen, dus... Als ik een veilige plek heb en dan ga ik slapen, 's nachts, dan word ik wakker. Oh, wat is een mevrouw? Waar is ze? Wat heeft die gedaan? Het is mijn landgenoot. Maar ik heb nu al deze case, een andere case gehoord... waarbij mensen eigenlijk bij de officiële instanties tegen muren aan zijn gelopen. Is dat wat je vaker ziet? Nou ja, zeker bij de mensen die hier binnenkomen. Omdat er gewoon, omdat het zo complex is... heb je ook wel mensen nodig die even wat een stapje verder gaan. Dus zoals Ra, die is eigenlijk de hele week bezig met zo'n dame. En dat, dat past niet in een kwartiertje. Nee, precies. Ja, dat zie je buurtteam. Dat je de hele week al bezig bent met deze dame. En ook, ik bedoel, het houdt ook voor jou niet op om 12 uur. Want om 4 uur zit jij weer te denken, oh ja, moeten we winteropvang? Moet ik haar even bellen? Gaat het wel goed? En zo is Marita zelf met wijkbewoner Latifa meegegaan naar hun woning vol met schimmel. Eindelijk kwam er een opzichter van de woningbouwvereniging Alliantie een kijkje nemen. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Hallo. Hallo. Hi. Marita. Hi. Wat was jouw rol daar? Ik sta de familie een beetje bij. We werken vanuit hulp in de buurt. Ja. Ja, we zijn gevraagd om eventjes... Geen eerst even rond te lopen. Mm-hmm. Ik kijk even naar de ventilatie. Wat zit er? Wat doet het? Weet je wel? Want ja, je kan wel zeggen, het doet het. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Die meet eigenlijk van allerlei dingen, meet die. Mm-hmm. En dan kan je zien, wat gaat er mis? Zo. Ja. Ja, dit is echt super ongezond. Ja, klopt. Dit is echt killing. Dit kom je bijna niet meer tegen, hoor, dit zo. Maar je zal zien, dit moet vochtig uitslaan als het goed is. Boah. Het lijkt erop dat Latifa en haar gezin eindelijk worden gehoord. Hierin heeft hulp in de buurt dus veel kunnen betekenen. Maar Marita vertelt ook dat er steeds meer ingewikkelde vragen binnenkomen bij de vrijwilligers. En de vraag is of ze dat altijd aankunnen. Het is super complex en wat dat betreft denk ik is het belangrijk dat de vrijwilligers ook goed getraind worden. En daarin zou bijvoorbeeld een buurtteam kunnen helpen als in wij komen trainingen aanbieden en deskundigheid bevorderen. En dat gebeurt nog niet, maar dat is jullie streven? Ja, precies. Dus we zijn eigenlijk net begonnen ook om al die informele partijen bij elkaar te zetten samen met het buurtteam. Maar je ziet dat daar nog wel een omslag nodig is. En nou ja, wat wij zien is dat zij hebben het ook gewoon gigantisch druk. En zij kunnen de opdracht eigenlijk niet aan. Alle Amsterdammers zouden naar een buurtteam toe moeten kunnen gaan met elke vraag. Waar ze hulp bij nodig hebben, maar dat kunnen ze simpelweg niet aan. Ja. En dat merken jullie ook weer. En dat merken wij ook, ja. U luisterde naar een reportage van Saskia Adriaans. Techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Erwin Schievink. En Saskia is aangeschoven in de studio. Ja, Saskia, we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe het nu gaat met de twee dames uit jouw reportage. Nabila, met het huis vol schimmel. En die Iraanse mevrouw, die was weggegaan bij haar man. Kun je daar iets over vertellen? Ja, Latifa. Je zei Nabila. Latifa woont inmiddels wel weer in haar in hun huis. Ze hebben een week op kosten van de gemeente in een hotel gezeten met het gezin. En ze kunnen nu in ieder geval weer letterlijk en figuurlijk ademhalen, zou je kunnen zeggen. Ja. En ze krijgen dan uit coulance van de woningbouwvereniging €250. Moeten ze daar die schimmel van betalen? Nee, de schimmel is weggehaald. Okay. Ja. En hulp in de buurt, of tenminste de medewerkers daar, zijn nu aan het checken van hoe is nou eigenlijk dat contact verlopen? Van waarom heeft het zo lang geduurd voordat er echt, voordat ze echt serieus werden genomen? Want er kwam pas hulp toen zij erbij kwamen, toch? En zij hebben ook wel behoorlijk moeten Duwen. Bellen, duwen, ja. zelfs langs gaan. Voordat er een keer een opzichter kwam kijken. Hmm. Ja. Oké, en die andere mevrouw uit Iran? Ja, nee, de Iraanse dame. Ik heb gisteren nog even Raha daarover gesproken. En het gaat niet heel goed met haar, geestelijk dan. Ze heeft ook nog geen vaste plek om te slapen. Ze slaapt vooral nu sowieso elk weekend bij Raha nog steeds. Oh ja? En, ja. Wow. En want wat het is, ze kan wel naar de winteropvang. Alleen 's ochtends om 8 uur moet je daar al uit. Dus ja, dan sta je op straat eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat doet ze wel soms. Maar ze heeft nu in ieder geval... En ze slaapt af en toe bij kennissen van Raha. Dus, en wat ook wel leuk is, kennissen van Raha die hadden aangeboden... Goh, ze kan wel even een tijdje op onze kinderen passen. Dat is een Iraanse familie, want die gingen naar het buitenland. Toen kon ze daar ook slapen. Dus toen was ze even voor ongeveer 2 weken dan ook had ze onderdak. Wauw. En ze heeft nu wel een postadres, dat is van de GGD. En dat betekent dat je dan ook een dakloze uitkering kan ontvangen. En van dat bescheiden bedrag kan ze heel af en toe een nachtje slapen in het Passante Hotel. En het fijne daarvan is dat je dan een eigen kamer hebt en een ontbijt. En dan hoef je niet gelijk 's ochtends vroeg weg. Maar ja, het is een soort zwervend bestaan. Ja. Ja. En ze gaan dan nu een urgentieverklaring aanvragen voor een woning. Maar dat kan inmiddels met de woningnood 2 jaar duren. Ongelooflijk. Dus het kan nog 2 jaar... een soort zwervend bestaan zijn. Ja, terwijl ze dus al enigszins wordt opgevangen... dus door die vrijwilligers. Want nou ja, ik zit alleen maar te denken... als ze die niet had gehad, als ze die niet zou hebben dus... dan is het wel zwaar. Ongelooflijk. Nou, heel veel dank voor je verhaal, Saskia. Saskia Abrians was dat. Meegeluisterd met de reportage hebben Bushra Dibi... voorzitter van de Utrechtse Stichting Krachtwijken... en oud-minister Jet Bussemaker... sinds enkele jaren voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. En ze is ook nog hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact... onder andere in de zorg. Welkom beiden. Mevrouw Dibi, u woont en werkt in de wijk Overvecht, hè, in Utrecht. Ja. En het motto van jullie stichting, heb ik me laten vertellen... luidt, de kracht van de wijk zit in de mensen. Nou, dat bleek volgens mij ook wel uit deze reportage. Zeker, zeker. Het is ook heel herkenbaar. Prachtig trouwens, wat je gedaan hebt, Saskia. Ja, het is heel herkenbaar. Wat voor initiatieven hebben jullie in Overvecht lopen? Wat wij doen is met jongeren bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen. Jongeren zijn best lastig in dit soort wijken ook te bereiken door de reguliere instanties. En wat wij hebben zijn huiskamers. Heel laagdrempelig. Nou ja, je hoorde het net ook, kopje thee drinken, kopje koffie. Dat is eigenlijk ook wat we met jongeren doen. Kom binnen, ga lekker zitten. Omdat wij gemerkt hebben en weten... dat jongeren eigenlijk bijna nooit gebruik maken van instanties. Bijvoorbeeld een buurtteam of anders. En hoe komt dat? Wantrouwen is heel groot. Hoor je ook al een beetje in de reportage, een meneer die dat zei. Ja, wantrouwen is heel groot. Ze vinden het te veel gedoe. Hoorde je net ook in de reportage... Dat dingen invullen, intakes, regeltjes, dat is niks. En wat wij doen is eigenlijk heel laagdrempelig. Wij hebben jongerencoaches. Ja. En die ze gewoon hun verhaal laten vertellen. Zonder dat ze een formulier invullen. Waar woon je, je adres, je postcode. Het schrikt enorm af. Er staan mensen verbaasd om, maar het is echt zo. En het werkt echt als je laagdrempelig, niet te veel vraagt... maar gewoon present bent, aanwezig bent in die buurt waar ze zich... Dat is hun habitat, om het maar even zo te zeggen. En waar ze zich op hun gemak voelen. En als je dan iemand tegenover je hebt die je ook gewoon vertrouwt... omdat dat iemand is die ook weet wat er in dit soort wijken en buurten speelt... omdat diegene daar ook heeft gewoond of nog steeds woont... dan helpt dat enorm. Ja, ja. Mevrouw Bussemaker, hoe belangrijk zijn deze vrijwilligers volgens u? Ja, ik krijg al een beetje een indruk als je de reportage hoort. Maar benoemt u het eens? Ja, die zijn onmisbaar, denk ik, in dit soort wijken. Maar ook daarbuiten. We hebben in Nederland sowieso 5,5 miljoen vrijwilligers en mantelzorgers... die een heel groot deel van de samenleving en de zorg draaiend houden. Ja. Maar die lang niet altijd op waarde worden geschat. Omdat ze niet gezien worden of omdat ze niet serieus genomen worden. Het feit is dat zij... Door wie niet? Nou, aan de woningbouwcorporatie, dat die woningopzichter... dat ook de vrijwilligers, hè, de dames uit Slotervaart... zo lang hebben moeten duwen en trekken om iets voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd denk ik dat ze onmisbaar zijn voor mensen... die juist zelf de soort ervaring hebben. Jij zei het net ook al. Die ervaringskennis en het vertrouwen... Dat bewoners in die vrijwillig vrijwilligers hebben, dat is cruciaal om tot een oplossing te komen. En ik zie dat ook, ik doe onderzoeken in Den Haag, Den Haag Zuidwesten, de Schilderswijk. Daar zie je dat daar vrouwen, vaak moeders, die kennen de hele sociale kaart. En die weten waar ze moeten zijn, hoe ze mensen kunnen doorverwijzen of direct met anderen in contact kunnen brengen. Maar ze zijn eigenlijk geen partij in het geheel. Er zijn allemaal zorgakkoorden gesloten. Ja. Maar zij hebben geen budget, geen stem. Dus ze doen daar eigenlijk niet mee. Terwijl ik denk dat daar een heel groot deel van de oplossing zou liggen voor mensen met veel problemen die eigenlijk met de meest ingewikkelde regelgeving in Nederland te maken krijgen. Noemt u eens een concrete oplossing dan voor dat probleem? U snijdt het al meteen aan. Ze worden te weinig serieus genomen, hebben te weinig middelen. Maar wat zou er dan moeten gebeuren? In ieder geval meer ruimte bieden. We hebben alles zo dicht geregeld dat we vaak ook niet meer weten waar je moet zijn. En ik zie ook heel veel professionals die met de beste bedoelingen mensen proberen te helpen. Maar die moeten dat doen in hun vakje van hun professie. Dus dan word je eigenlijk bijna eerst in de shoebakgang gedrukt waar zij in zitten. Mm-hmm. Terwijl je veel meer vanuit die gemeenschap zelf moet denken. Maar dan moet er ook ruimte komen. En, u noemt ruimte, maar vult u dat eens in? Wat noemt u zo'n concreet budgetten voorbeeld? Budgetten die bijvoorbeeld geld in een wijk besteed kunnen worden. Doorzettingsmacht van informele zorgverleners. Die dus ook de ruimte krijgen om echt naar een oplossing te zoeken. Tijdelijk. En waarschijnlijk heb je dan daarna de professionele organisaties nodig. Doorzettingsmacht, wat bedoelt u daarmee? Nou bijvoorbeeld voor die mevrouw die gescheiden was. En dus eigenlijk nergens terecht komt. Dat ze niet alleen hoeven te bedelen om een oplossing. Maar dat ze de ruimte krijgen om tijdelijk. Want je moet het natuurlijk daarna altijd achter de schermen, moet het anders moeten door de bureaucratie geregeld worden. En betrokken worden bij de besluitvorming. We hebben ook als raad verschillende adviezen uitgebracht waarin we anders leven en zorgen informele kracht benadrukken. Ruimte voor ontmoeting met de Rijksbouwmeester. Zorg dat er dus ook ruimte is in wijken waarin die informele kracht herkend wordt en een plek krijgt en mensen elkaar ook zien en gehoord worden. Mevrouw Diebi, Ik zag u een paar keer ja knikken. Is dit kat en bakkie voor u? Is dit precies wat u wil horen? Ja, nee, ik ben het helemaal eens met Jet. Kijk, het schuurt heel vaak in die buurt en wijken. Omdat vrijwilligers vaak zaken doen die dan een buurtteam net niet kan. Dat hebben we allemaal net gehoord. Ja. En gemeentes vinden dat, overheden vinden dat heel ingewikkeld. Want gemeentes hebben bijvoorbeeld contracten gesloten in zo'n wijk met allerlei partijen, grote partijen. Officiële. Officiële hulpverleners, ja. Precies, waar ze toch van verwachten dat zij dat doen. Maar als je terugkijkt, wat is er nodig? Je moet werken vanuit de bedoeling. Wat is nou de bedoeling? Wat willen we nou met z'n allen? Mm-hmm. Daar gaat het over. En dat is het uitgangspunt. Ja. En als dan die informele zorg of die vrijwilligers dat beter kunnen op heel veel punten dan de professionals, dan moet je zorgen dat die mensen erkend en ondersteund worden. En dat heeft ook met geld te maken. Maar dat vinden gemeentes heel lastig. Maar als zij meer te zeggen krijgen, dan zal dat ook niet prettig zijn voor de officiële hulpverleners. Krijg je dan geen concurrentie omhoog? Maar daarom moet je natuurlijk altijd samen. En er zijn ook best wel goede voorbeelden. Utrecht heeft ambassadeurs informele zorg. In Almere zitten informele vrijwilligers zijn betrokken bij elk wijkteam. Maar ik kan wel zeggen, ze krijgen minder te zeggen. Maar we weten dat heel veel van dit soort vrijwillige initiatieven juist heel goed weten wat er moet gebeuren. Dus luisteren. Daar begint het allemaal mee. En niet gelijk naar de oplossing die jij misschien in je hoofd hebt. Met je eigen ervaringen. Misschien ook uit een andere buurt, hoog opgeleid. Terwijl je je niet kan verplaatsen in de ervaringen van de mensen die om wie het gaat. Ja. En dat is ook werken volgens de bedoeling. Dat herken ik zeer. Maar dat vraagt veel van instanties, van systemen en van professionals. Ja, en om het echt anders te gaan doen. Precies, want het vraagt natuurlijk ook wat voor van de officiële zorgverleners. Ja. Hoe gaat die samenwerking tussen vrijwilligers en de officiële zorgverleners? Nou, dat is soms lastig hoor. Want idealiter zou je denken van iedereen werkt goed met elkaar samen en vult elkaar aan. Maar mijn ervaring in die 30 jaar dat ik in het sociaal domein werk is toch dat er behoorlijke concurrentie is. Met name van partijen die contracten hebben. Ja, dat zit ook een perfect is prikkel in. Hè? Je moet iets leveren. En als een ander dat goed kan, ik zeg het even heel zwart-wit, dan is dat best lastig om te erkennen. Want dan moet je ook dingen uit handen geven. Ja. En dat schuurt. Ja, dat merkt u. Ja, dat schuurt zeker. Tuurlijk. Mm. Ja, want ik bedoel, als het jongerenwerk een groot contract voor jaren krijgt, maar er komt een of andere club vanuit bewoners die het veel beter kan en juist die jongeren bereikt die niet te bereiken zijn, is dat best lastig. Ja. Terwijl ik denk, ja, terug naar de basis, wat willen we? En dat is dat we al die jongeren bereiken en ook aansluiting vinden. Mevrouw Bussemaker, gaat u met uw raad aankloppen bij de regering, bij de ministers? Welke ministers moeten we dan zijn? Welke ministers gaat u aanspreken? Nou, verschillende, waar we ook over in gesprek zijn. Met bijvoorbeeld staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooyen, die over de WMO gaat. Ik ben met hem ook op werkbezoek geweest, juist ook om naar dit soort initiatieven te kijken. Moederinitiatief in Moerwijk, maar ook een mooi initiatief waarin mensen met psychosociale problemen andere mensen met diezelfde problemen helpen om hun leven weer een beetje op de rails te krijgen. En staat hij open voor uw plannen? Ja, maar hij ziet ook, je kan je laten zien, het zit net allemaal tussen verschillende regeltjes in. Want is het GGZ of is het WMO? Of is het participatiewet? Ja. Daarom hebben we ook Carola Schouten van Sociale Zaken nodig. Die kan misschien ook een belletje ook, van u Binnenlandse verwachten. Zaken. Dus het is echt iets wat ook initiatief van op meerdere fronten vraagt. Dus het is niet makkelijk op te lossen, maar het moet wel gebeuren. Ja, tot slot, het is wat je ook wel ziet in de cijfers, dat werkt natuurlijk ook niet mee, dat het aantal vrijwilligers ook terugloopt. Hè? In 2016 deed nog 50% van de burgers iets aan vrijwilligerswerk. In 2021 was dat nog maar 39%. Hoe gaan we dat dan keren? Ja, ik zie toch in Nederland echt, ook als je het vergelijkt met andere landen, een enorme grote groep die vrijwilligerswerk wil doen. Ik zie ook hier in deze rapportage dat vrijwilligerswerk soms ook, hè, ook voor de vrijwilligers zelf, een stap is om actief te zijn in het leven, serieus genomen te worden, bijdrage te leveren. Dus als we dat nou met z'n allen waarderen en ze niet alleen als klapstoeltjes gebruiken als we ze nodig hebben en weer wegsturen als het niet meer hoeft. Maar echt vanaf het begin echt samen naar de vragen kijken en naar de oplossingen bedenken. Mevrouw Dibi, ziet u nog vrijwilligers in Utrecht genoeg aankloppen bij u? Ja, zeker. Ik denk dat heel veel vrijwilligerswerk doen waarvan we niet weten dat het vrijwilligerswerk is. Als je snapt, dat is de definitie is maar net hoe je... We hebben wijkmoeders in Utrecht. Die zien zichzelf helemaal niet als vrijwilligers of gelabeld van dat is de definitie. Dus ik denk dat de groep vrijwilligers veel groter is dan we denken. Een kop koffie drinken blijft, is ook al waar. Tuurlijk, daar gaat het om. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst. Bushra Dibi van de Stichting Krachtwijken in Utrecht en voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. NPO Radio 1. Argos. Ja, iets heel anders nu. Op 5 februari 2021 treft de politie in Amstelveen het lichaam aan van Hans van der Ven. Hij zit in bad en uit het radiotoestel klinkt muziek. Wanneer de agenten de woning binnenstappen, probeert een vrouw de woning via de achterdeur te ontvluchten, maar ze wordt aangehouden. Toch stelt het Openbaar Ministerie geen nader onderzoek in en het lichaam van der Ven wordt begraven. Totdat misdaadverslaggever Koen Voskuil, toen nog werkzaam bij het AD, een jaar later een podcastserie over de zaak maakt onder de titel De Zwarte Dag van Hans. Die leidt ertoe dat het Openbaar Ministerie de zaak heropent en het lichaam van de man laat opgraven. Saillant detail, Hans van der Ven was als medewerker van de militaire inlichtingendienst betrokken bij een ultrageheime spionageoperatie. Inmiddels is het onderzoek van het OM afgerond en daarom zit Koen Voskuil hier in de studio om ons bij te praten over de uitkomsten. Welkom, Koen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, je werkt inmiddels als onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws, hè? Ja. Laten we toch even ter introductie van deze zaak nog heel even luisteren naar een minuutje van jouw podcast die we ook deels in Argos hebben uitgezonden. We lopen even de snoer af en dan zien we het over in de badkamer uitkomen. Dan gaan we de badkamer even. Dat is de ruimte waar Hans gevonden is. Nou, je ziet het hier, zie je nog wat sporen op de grond, wat viezigheid. We zijn in een rijtjeshuis in Amstelveen waar de luxe flexen zijn gesloten. Als je de dikke lage stof wegdenkt, lijkt het of het huis gisteren nog bewoond was. Maar sinds 5 februari is het er stil en verlaten. Ik loop door de woning met oud-rechercheur Klaas Langendoen, die uitlegt wat de politie hier aantrof. Op het moment dat ze hier binnenkwamen, op die vrijdag de 5 februari... zijn ze naar boven gegaan, naar de badkamer. Want daar speelde de muziek nog. En Hans van der Ven zat dood in bad. Dat is het lugubere ervan, zeg maar. Ja, dat was een fragment, Koen, uit jouw podcast. Die werd enorm goed beluisterd trouwens, hè? Geloof ik. Het was een enorme mysterieuze zaak. En die podcast die ging echt over de toonbank als zoetebroodjes. Ja, ja, het was mijn eerste podcast. Maar ik ben overdonderd door het succes. Het kwam natuurlijk ook omdat het een heel mysterieuze zaak was. Ja, het had zoveel vreemde kanten. En ja, dus het heeft heel veel mensen aangesproken. Hij is meer dan 1 miljoen keer beluisterd. Ja. En tot op de dag van vandaag krijg ik reacties van mensen die vragen... komt er nog een nieuwe aflevering? Oh ja. Ja, het heeft natuurlijk vooral te maken met het gegeven of met de vraag... wat is er nou gebeurd met die man, met die Hans van der Ven? Het Openbaar Ministerie heeft op basis van jouw podcastserie... het onderzoek heropend. Dat onderzoek is nu afgerond. Wat ben jij erover te weten gekomen? Het OM heeft inderdaad besloten om het lichaam op te graven. Het NFI heeft onderzoek gedaan. Dat is het Nederlands Forensisch Instituut. Ja, inderdaad. En die hebben gekeken bijvoorbeeld of er gifstoffen aanwezig waren. Dat zou kunnen duiden op vergiftiging. Dat hebben ze niet aangetroffen. Het OM heeft ook bepaalde spelers rondom Hans van der Ven laten afluisteren. Er is eigenlijk nergens een motief naar voren gekomen dat er sprake zou zijn van moord. En het onderzoek heeft vooral uitgewezen dat het meest waarschijnlijke conclusie is dat hij aan een hartaanval is overleden. Ja, die zaak had, zoals ik zei, mysterieuze kenmerken... waardoor je als luisteraar, moet ik eerlijk zeggen... van jouw podcastserie toch ook wel rekening hield... met de mogelijkheid dat er wel degelijk sprake was van moord. Hè? Het OM zegt dan nu waarschijnlijk een hartaanval. Moeten we nu moord uitsluiten? Nou, ook dat kan je niet helemaal doen natuurlijk. Kijk, moord was één van de scenario's. Hè. We hebben er rekening mee gehouden, maar we hebben ook gezegd... het kan natuurlijk ook een natuurlijke dood zijn. Hij had een slecht hart. Maar wat wel gewoon vervelend blijft... is dat het OM pas na een jaar onderzoek is gaan doen. De politie heeft er in het allereerste begin een potje van gemaakt. En dat is de reden dat wij aan waarheidsvinding zijn gaan doen. En ja, je weet natuurlijk nooit wat je een jaar eerder wel had kunnen ontdekken... wat nu niet ontdekt is. Ja, ja, er was onder andere grote onduidelijkheid, kan ik me herinneren... over het moment van overlijden van Van der Ven. 5 februari was geloof ik aanvankelijk het idee. Maar jij hebt gedacht, ja, maar misschien is het wel eerder gebeurd. Klopt, ja. Op 5 februari is de politie binnengevallen. Ja. Een lijkschouwer, een schouwarts, die heeft gezegd... hij is eigenlijk niet zo heel lang geleden overleden. Dus dat is op 4 februari vastgesteld. Maar het gekke was dat we hadden de toegang tot bijvoorbeeld de mobiele telefoon van Hans van der Ven... en zijn computers. En er was geen enkele activiteit meer... na 9:30 in de ochtend van 29 januari. Hmm. Er zijn allerlei dingen daarna gebeurd. Zijn beste vriend is overleden. Mensen hebben aan de deur gestaan, aangebeld. Hans heeft nergens meer op gereageerd. Ja, ja. Dus dat was al opmerkelijk. Ja. En toen zagen we later dat de voortvluchtige vrouw... die in zijn huis woonde, in haar elektronische agenda had gezet... op 29 januari, de zwarte dag van Hans... Wat ook meteen de titel van je podcastserie werd. Ja. Maar zegt het OM daar nog nu iets over, bij nader onderzoek? Daar heb ik niks over gehoord. Daar hebben ze geen antwoord op gegeven. Het moment van overlijden is ook niet door het OM bepaald, maar door de schouwarts. Oh ja. Wellicht dat we daar nog meer over horen. Oké, het OM concludeert er is nu geen reden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Ook niet tegen die mevrouw die via de achterdeur ineens probeerde te vluchten. Klopt. Die mevrouw Botermans. Maar is het niet ook gewoon strafbaar om, laten we zeggen, geen hulp in te roepen als iemand dreigt te overlijden? Want dat lijkt te zijn gebeurd. In dit geval. Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar de situatie was als volgt. Zij woonde daar in dat huis. Het was een klein rijtjeshuis in Amstelveen. Ze was voortdurend op het wifi-netwerk aanwezig. Dat hebben we kunnen vaststellen, actief. Hans van der Ven is overleden, heeft overgegeven, had diarreeklachten. Dat moet met enig rumoer gepaard zijn gegaan. Ja. En we weten ook dat niet 112 is gebeld. Dus het lijkt erop dat die vrouw in huis was en dus geen vinger heeft uitgestoken. Maar toch zegt het OM, we gaan geen strafrechtelijk onderzoek instellen. Deze nee, het is een strafbaar feit. Hè. Iemand die in doodsnood verkeert, die moet je helpen. Maar het OM zegt, ja, wij kunnen eigenlijk niet bewijzen dat zij daar was. Of in ieder geval dat zij ervan heeft geweten. Oké. Ja, de schouwarts, jij noemde hem al, die heeft in 2021 verklaard dat Van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Dat is gezien de omstandigheden in de woning op dat moment, dat op het moment dat zijn lichaam wordt gevonden, toch heel raar. Wij van Argos spraken daarover met meerdere forensisch artsen en die wilden allemaal niet op de radio reageren. Op één naam, Menzo Westerhouwer van Meteren heet hij. Hij is forensisch arts, senior inspecteur geweest van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en ook hoofd geweest van de forensische dienst Den Bosch Tilburg. En hij heeft zelf honderden lijkschouwingen gedaan, vaak ook in moordzaken. Hij weet dus precies wat de protocollen zijn. Laten we even luisteren naar een stukje van het gesprek dat Argos-redacteur Huub Jaspers met hem had. Op het moment van twijfel is het heel duidelijk, dan is het vooralsnog een niet-natuurlijke dood. Bij twijfel zet jij niet je handtekening onder de verklaring dat je overtuigd bent van een natuurlijk overlijden. Oké, wat teken je dan? Wat vul je dan in op dat formulier? Dan geef je dus aan een niet-natuurlijke dood. Oké. En daar maak je ook een verklaring voor. En daar teken je in feite onder de verklaring dat je niet overtuigd bent van een natuurlijk overlijden. En dan besluit je samen met de recherche en de officier van justitie wat er verder moet gebeuren. Is er aanleiding om nader onderzoek te doen, dan gebeurt dat. En zoiets laat je mede afhangen van de omstandigheden in dit geval een woning waar het lichaam aangetroffen wordt. Als daar een persoon aanwezig is op het moment dat de politie aanbelt, die probeert de woning te ontvluchten. Ja, dan maakt dat de omstandigheden des te verdachter. Dan moet er heel wat aan de hand zijn, wil je nog een verklaring van natuurlijke dood geven en zeker op dezelfde dag. Ik denk dat dat alle reden is voor nader onderzoek. Ja. En zeker als er toch ook verhalen zijn dat iemand daar mogelijk al dagen gelegen heeft. Dus dat geeft al de juridische definitie lijkvinding. En dat noopt ook tot nader onderzoek. Iemand die in het huis zit en die niet degene is die de politie gebeld heeft. Of niet een arts gebeld heeft. Nee, nou dat maakt het natuurlijk alleen maar verdachter. Ja, er zijn toch wel een paar rare omstandigheden. Er loopt iemand rond die probeert te vluchten. Die heeft niet zelf de politie gebeld. Die loopt hier mogelijk één dag of langer al rond met een dood lichaam in een bad. Dat zijn toch rare omstandigheden. U zegt eigenlijk, nog los van wat je als arts aan dat lichaam kunt zien, dit zijn eigenlijk omstandigheden, dat kan ik me niet zo goed voorstellen, dat je dan als schouwarts zegt, dit was een natuurlijke dood. Ik denk dat ik op de vingers getikt zou worden door de technische recherche. Dat was forensisch arts Menzo Westerhouwer van Meteren. Ja, Koen, ja, die schouwarts die heeft dus gezegd, het is een natuurlijke dood. Hans van der Ven is een natuurlijke dood gestorven, ondanks al die gekke omstandigheden eromheen. Maar die conclusie blijkt ook helemaal niet te kloppen, hè? Nou ja, de conclusie die de schouwarts heeft getrokken was dat hij was overleden aan een gescheurde slagader in zijn buik. Ja. Dat bleek bij een second opinion onderzoek niet te kloppen. Toen gaf men ook al aan, het is een zwak hart. Maar een hartaanval kan ook getriggerd worden door iets of zo. Hè? Mm-hmm. Dus hij zat er volgens ons onderzoek 6 dagen naast. Maar ook de doodsoorzaak. Ja, wat zeggen de nabestaanden daarvan? Nou ja, die hebben dat ook vanaf het begin af aan heel vreemd geworden. Een van de nabestaanden is zelf arts. En die hebben nu ook een klacht ingediend bij het Medisch Tuchtcollege. Omdat ze benieuwd zijn, wat zijn de beweegredenen geweest van deze schouwarts om tot deze conclusies te komen? Ja, veel dingen dus misgegaan. Is dat nou allemaal toeval? Of heeft het wellicht ook iets te maken met het feit dat Hans van der Ven, ik noemde het al in het begin, een voormalige medewerker is van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Wat denk jij? Ja, dat is weer iets wat we niet zeker weten. Nee. Maar het is wel een scenario waar we rekening mee gehouden hebben. Er was gewoon... In het begin dacht ik, Hans van der Ven is medewerker geweest van de MIVD, maar die was daar al een tijd weg. Dus daar kan het Daar kan het niks mee te maken hebben. Nou ja, later ben ik met jouw collega Huub Jaspers gaan praten. En die zei, ja, er waren toch best wel wat actuele zaken die speelden, waar Hans van der Ven vroeger ook wat mee te maken had. Ja, misschien moet ik dat even uitleggen. Hans van der Ven was betrokken bij een grote internationale spionageactie. Gaat om een ultrageheim afluistergenootschap onder de naam Maximator. Afluisterdiensten van Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken, maar ook Nederland werkten daarin samen. En hij wist daarvan. Ja, zeker. En dat hebben wij vervolgens blootgelegd. Zeker, maar en in 2020. Dus dat is maar een paar maanden geweest voordat hij overleed. Ja. En we weten ook dat de inlichtingendiensten erg benieuwd waren naar wie er mogelijk gelekt had. En Hans van der Ven was een van de kandidaten daarvoor. En nu was er ook nog iets met kwijtgeraakte foto's. Wat weet je daarvan? Ja, wat vreemd is, is eigenlijk bij elk onderzoek maakt de politie foto's van de situatie. En in dit onderzoek zei de politie, nee, we hebben helemaal geen foto's. En er is een gesprek dus geweest met het Openbaar Ministerie. En die hebben uiteindelijk gezegd, ja, er zijn in het begin foto's gemaakt. Maar ja, toen werd er een verklaring van een natuurlijke dood afgegeven. En toen zijn die foto's weer gewist. Oh. Nou, dat vind ik, gezien alle vreemde omstandigheden in deze zaak, wel merkwaardig dat dat gebeurd is. Maar we hebben nog meer dingen ontdekt. We weten namelijk, bronnen kan ik niet prijsgeven, dat de MIVD de foto's heeft gezien. Dus die foto's zijn eerst gedeeld met een inlichtingendienst en daarna gewist. Nou, dat vind ik des te merkwaardiger. Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat je hier nog niet mee klaar bent. Nee, ja, dit is zo'n zaak die altijd blijft kriebelen. Samen met Argos hoop ik er toch weer verder in te komen. Veel onbeantwoorde vragen, maar de antwoorden gaan we proberen te zoeken. Er komt dus nog die tuchtzaak. Benieuwd wat daarbij boven water komt drijven. En natuurlijk ook wat die schouwarts gaat verklaren. Dat zou interessant zijn. Bedankt Koen voor je uitleg. Je zult de zaak zeker dus blijven volgen. Onderzoeksjournalist Koen Voskuil was dat van RTL Nieuws. Ja, en tips blijven welkom. Het is gezegd. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op de social media en natuurlijk ook op de site van NPO Radio 1 of op onze eigen site argosonderzoekt.nl. Ik wens u een fijne dag, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk op deze zender Human met de publieke tribune, gepresenteerd door Koen Verbraak. Dag. Radio 1. Deze week in de perstribune. Film- en televisieregisseur Tim Oliehoek. Arcadia, denk dan nu. Over zijn nieuwe dramaserie Arcadia. Het was echt een droom, een soort nabije toekomst. En profvoetballer en podcastmaker Bart Vriends. Over de goede prestaties van Sparta en zijn populaire Cor Podcast. Cor Pot was ons trainer. Vinden we gewoon een leuke vent, een man aan wie veel verhalen kleven. Tim Oliehoek en Bart Vriends. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. Io The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het. Wat een ander ook zegt. Kleine hosten, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer.